ขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่อุบาสกอุบาสิกาตลอดทั้งเพื่อนสัตว์มิตรทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เวลาบัดนี้ล่วงเลยมาบ่าย 4:30 กว่านาทีเราได้เจริญสมาธิภาวนาร่วมกันมาตั้งแต่บ่าย2 โมงใช้เวลามากกว่า2 ชั่วโมงกว่าๆเวลาต่อจากนี้ไปก็เป็นเวลาที่เราจะได้ทำความสงบอีกครั้งหนึ่งด้วยการนั่งสมาธิฟังการกล่าวธรรมิกถาขอให้ท่านทั้งหลายจงอยู่ในอาการสงบเป็นการนั่งสมาธิไปในตัวด้วยจะนั่งสมาธิธรรมดาเลยก็ได้นั่งเหมือนเรานั่งสมาธิให้เกิดประโยชน์ในการฟังตั้งอกตั้งใจด้วยความเคารพในธรรมในสมัยโบราณความเคารพเกิดขึ้นอย่างอุกขหะหัตถคหะบดีชาวเมืองเวสาลีก็ดีชาวเมืองอารวีก็ดีเดินเมาเหล้าอยู่กลางถนนพอเห็นพระพุทธเจ้าไปถึงได้ยินเสียงกล่าวธรรมก็สั่งเมาด้วยความเคารพในพระธรรมศรัทธากล้าเกิดขึ้นสั่งเมาในขณะที่กำลังเมาวันนั้นฟังธรรมได้บรรลุธรรมโสดาบันคนที่ยังไม่เมาไม่สามารถบรรลุได้เพราะว่าไม่มีความศรัทธาไม่มีความเคารพในบรรดาหลักธรรมที่จะนำชีวิตไปสู่ความเจริญถึงความเป็นอริยเจ้าอริยชนอันมีอยู่5 อย่างเริ่มด้วยศรัทธาแล้วก็มีศีลมีสุตตะมีจาคะมีปัญญาศรัทธาเราได้พูดมามากแล้วว่าคือความเชื่อมั่นใจในศักยภาพมั่นใจในคำสั่งสอนมั่นใจในความเป็นมนุษย์ที่เต็มศักยภาพของมนุษย์มั่นใจในพระพุทธเจ้ามั่นใจในการกระทำคือกรรมจะให้เกิดผลมั่นใจถึงขนาดนั้นก็ลงมือเว้นจากการกระทำชั่วเรียกว่าศีลเพราะมั่นใจในคำสั่งสอนว่าการกระทำชั่วนั้นมันทำให้ชีวิตเดือดร้อนตลอดไปศีลจะเกิดขึ้นมาหลังศรัทธาเมื่อมีความเชื่ออย่างมีเหตุมีผลก็เลยจัดการกับชีวิตของตนเองด้วยมือ2 ข้างของตนเองโดยไม่ได้หวังพึ่งสิ่งใดหลังจากนั้นก็จะมีสุตะตัวสุตะคือการสดับตรับฟังศึกษาแล้วก็มีจาคะการหัดสละการหัดปล่อยหัดวางอารมณ์ชั่วร้ายทั้งหลายต่อมาก็มาถึงขั้นปัญญาเมื่อสลัดปล่อยวางอารมณ์ชั่วร้ายออกไปความผ่องใสเบิกบานของจิตใจก็เกิดขึ้นเมื่อจิตใจผ่องใสเบิกบานมันก็เป็นที่ตั้งลงแห่งสติแห่งสมาธิแห่งปัญญาเอวังอนาวิลัมหิจิตโตเมื่อจิตไม่เศร้าหมองจิตผ่องใสเบิกบานด้วยอำนาจแห่งการจาคะสละปลดปล่อยพันธนาการแห่งอารมณ์ที่ไม่ดีไม่งามออกไปโสปัสสติอาทีนวะอัสสาทะนิสรนันติโสปัสสติปรัตถังอัตถังอุปยัตถังย่อมมองเห็นสิ่งที่เป็นคุณย่อมมองเห็นสิ่งที่เป็นโทษย่อมมองเห็นทางออกย่อมมองเห็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองเนื่องจากจิตที่เป็นผลจากจาคะคือการสลัดอารมณ์การปล่อยวางอารมณ์ที่ขุ่นมัวอยู่ก็เลยเกิดปัญญาในจำนวน5 อันนี้เรียกว่าอริยวัฏฏิธรรม ศรัทธาก็ดีศีลก็ดีจาคะก็ดีปัญญาก็ดีสี่อันนี้ถ้ามันเต็มเปี่ยมขึ้นชื่อมันก็ถูกเปลี่ยนลงมาจากอริยวัตถิธรรมมาเป็นโสตะปฏิยังคะธรรมองคุณของผู้เข้าถึงกระแสแห่งพระนิพพานองคุณของพระโสดาบันฟังให้ดีนะแต่ก่อนมันมี5พอมันมีสมบูรณ์แบบมันเหลือ4เรียกว่าจัตตาริโสตะปฏิยังคานิธรรมาธรรมอันเป็นองคุณของบุคคลผู้เข้าถึงกระแสแห่งความดับทุกข์กระแสแห่งพระนิพพานและไอ้ตัวสุตะนี้ไปไหนเมื่อกี้มาด้วยกันดีๆ5วันนี้ทำไมเหลือ4เมื่อยังไม่ถึงความเป็นโสดาบันจะต้องมีองค์คุณ5ประการโดยเฉพาะตัวสุตตะคือการฟังการสดับตับฟังศึกษาตัวนี้จะเป็นปุ๋ยเป็นน้ำหล่อเลี้ยงรสราดให้ศรัทธาเพิ่มขึ้นให้ศีลเพิ่มขึ้นให้จาคะเพิ่มขึ้นให้ปัญญารู้แจ้งยิ่งขึ้นเมื่อศรัทธาศีลจาคะปัญญาสมบูรณ์ตัวสุตะคือตัวปุ๋ยที่หล่อเลี้ยงคือตัวน้ำที่รดราดก็หมดหน้าที่ไปเหมือนเราปลูกต้นไม้ตอนแรกๆเรายังต้องรดน้ำเราต้องพรวนดินต้นไม้อ่อนๆกล้าน้อยๆเมื่อมันเจริญเติบโตเราไม่ต้องรดมันอีกมันก็เลี้ยงตัวของมันเองได้พอไปถึงระดับโสตปฏิยังคะแล้วก็อวินิปาตะธรรมโมไม่ตกต่ำนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนจะต้องบรรลุธรรมแน่นอนในเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นการฟังบ่อยๆด้วยความเคารพด้วยความตั้งใจกระเมือนกำลังใส่ปุ๋ยรดน้ำให้แก่ศรัทธาให้แก่ศีลให้แก่จาคะให้แก่ปัญญาบางคนขาดเพียงปุ๋ยบางคนขาดเพียงน้ำอย่างอุกหะคือหะบอดีที่กล่าวมาชาวเมืองเวสาลีมันมี2คนชื่อเหมือนกันอีกคนหนึ่งอยู่ชาวเมืองอารวีเมาเหล้าอยู่กลางถนนบุญญาบารมีมันมีมากแล้วแต่ยังขาดน้ำขาดปุ๋ยเท่านั้นเองได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าพูดขึ้นมาว่าเธอเป็นอะไรเล่าเธอเป็นอะไรหรืออุกหะเธอจึงไม่รู้สึกเนื้อไม่รู้สึกตัวสติของเธอหายไปไหนสัมปชัญญะหายไปไหนสางเมาทันทีนั่งลงกับพื้นความเคารพความเลื่อมใสมันเกิดขึ้นอย่างใหญ่หลวงสู้ซ่าไปหมดทั้งตัวพิษสุราเรื้อรังแอลกอฮอลิซึมไม่รู้มันหายไปไหนฟังธรรมในขณะเมาๆนั้นบรรลุธรรมเป็นโสดาบันอันนี้คือมันเกิดมาจากแรงของศรัทธาแรงของศีลของจาคะปัญญาซึ่งได้เติมลงไปด้วยสุตตะไปเกิดเพิ่มขึ้นพวกเราก็เหมือนกันนั่งสมาธิกันมาตั้งแต่บ่าย2โมงถึงจะเจ็บปวดรวดร้าวจะร้อนอบอ้าวด้วยอากาศก็อดก็ทนพอมาฟังบางคนนะบางคนนั่งสมาธิเพียง30นาที1ชั่วโมงเลยทุกข์ยากลำบากมากแต่เวลาฟังธรรมหลายชั่วโมงก็ได้ลืมไปเลยจิตไปตามกระแสแห่งธรรมเรียกว่าธรรมานุสาลีเล่นไปตามกระแสแห่งธรรมนั้นสามารถนั่งอยู่ได้นานๆจนลืมเจ็บลืมปวดเรียกว่าได้อนุโลมมิขันติอนุโลมมิขันติคือความอดทนที่อนุโลมคล้อยตามไปคล้อยตามไปต่อมาก็มาถึงปัจสัมภยังกายสังขารังกายสังขารทั้งหลายเกิดลำงับจนลืมเจ็บลืมปวดนี่พระพุทธเจ้ายังบอกว่าการฟังธรรมนี้เป็นไปเพื่อความ บรรลุธรรมในสมัยพุทธกาลมีมากผู้ได้ฟังธรรมแล้วเข้าใจบรรลุธรรมบางคนในขณะที่แสดงธรรมบรรลุธรรมในขณะที่แสดงธรรมเพราะต้องใช้สมาธิมากเพราะต้องใช้สติมากในเวลาทำอย่างอื่นรู้สึกปวดแข้งปวดขารู้สึกลำบากอึดอัดเร่าร้อนแต่เวลาแสดงธรรมอากาศร้อนเหือไหลใครหยดไม่มีความรู้สึกเลยลืมไปหมดปวดแข้งปวดขาหายไปเลยจิตใจมันเพ่งลงไปสู่กระแสแห่งธรรมที่จะแสดงด้วยความเคารพต่อหลักธรรมของพระศาสดาสิ่งที่ไม่เคยคิดมาก่อนเพียงแต่จับเขาได้อย่างเดียวหลั่งไหลออกมาเหมือนกระแสแห่งธาราในเวลาแสดงธรรมบรรลุธรรมในเวลาแสดงนั้นนะก็มีเหมือนเกื้อกูลกันเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมก็ดีการฟังธรรมก็ดีจึงเป็นไปเพื่อการรู้แจ้งอีกอันหนึ่งขอให้เราทั้งหลายได้แสดงทำกันด้วยความเคารพฟังทำกันด้วยความเคารพเมื่อกี้เราได้พูดถึงเรื่องสมาธิสูตรเรามาถึงขั้นนี้แล้วเราจะต้องทำความเข้าใจให้มากในการประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์ของเราพรหมจรรย์เบื้องต่ำเราเคยพูดศีลเป็นพรหมจรรย์เบื้องต่ำสมาธิเป็นพรหมจรรย์กลางกลางปัญญาเป็นพรหมจรรย์สูงสุดที่จะนำไปสู่ความบริสุทธิ์เราแล้วศีลสมาธิปัญญาก็คืออริยมรรคมีองค์แปดในส่วนศีลเราก็แยกออกมาดังที่พุทธเจ้าท่านจำแนกให้เห็นคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวเว้นจากการพูดชั่วเว้นจากการกระทำชั่วแล้วก็เว้นจากการเลี้ยงชีวิตที่มันผิดแล้วก็มาเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้องเลี้ยงชีวิตไม่เบียดเบียนตนเองผู้อื่นแล้วก็เอื้อเฟื้ออนุเคราะห์การให้ทานทั้งหลายนั้นก็อยู่ในขั้นสัมมาอาชีโวอุโภวิชยะโลเกปฏิปันโนโหติเธอเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อชนะโลกทั้งสองการให้ทานที่ได้สิ่งของมาโดยชอบไม่เบียดเบียนแล้วเอามาให้ทานผดุงธรรมจันโลงโลกอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อหล่อเลี้ยงธรรมแก่สังคมสกัดกั้นความชั่วเกื้อกูลแก่ความดีเอื้ออำนวยให้สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นในโลกเพราะผลแห่งการให้ทานของผู้นั้นนั้นอยู่ในขั้นพรหมจรรย์พรหมจรรย์อย่างต่ำที่จัดอยู่ในขอบเขตของศีลการจะไปหาทรัพย์สมบัติมาได้มากินใส่ปากอยากใส่ท้องมาให้ทานการไปแสวงหาทรัพย์เหล่านั้นถ้าไม่มีศีลมันจะไปหลอกลวงมามันจะไปเข็นไปฆ่าไปลักไปขโมยมาทีนี้พอมีศีลสัมมาวาจาสัมมากัมมันตามาโดยชอบโดยการพูดโดยการกระทำแล้วก็เลยได้ทรัพย์เหล่านั้นมากินมาบริโภคมาเลี้ยงตนเองเลี้ยงครอบครัวสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีวิตชอบพระพุทธเจ้าท่านจำแนกแจกจ่ายขบวนการนี้ไปกว้างไกลดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหมือนคนในโลกนี้มีตาอยู่3ชนิดคนตาบอดคนตาเดียวคนสองตานี่อยู่ในกลุ่มของพรหมจรรย์เบื้องต้นอยู่ในกลุ่มของศีลคนตาบอดเป็นไงท่านว่าเนี่ยเขาเกิดมาในโลกนี้เป็นคนอดอยากขาดแคลนข้าวน้ำโภชนะอาหารยานพาหนะทั้งไม่มีสติปัญญาที่จะหาสิ่งเหล่านี้ได้มาโดยชอบทำประการใดเป็นคนขาดแคลนทรัพย์ภายนอกข้าวน้ำโภชนะอาหารยานพาหนะเป็นคนยากจนซ้ำยังขาดแคลนกัลยาณธรรมไม่รู้จักแสวงหาคุณธรรมอันเป็นอริยทรัพย์ภายในพวกศรัทธาพวกศีลหิริโอตปะคุณธรรมอันเป็นกุศลเขาไม่รู้จักเขาไม่แสวงหาเลยถือว่าตาบอดทั้งสองข้าง ทรัพย์ภายนอกก็ไม่ได้ทรัพย์ภายในก็ไม่มีโลกก็ชอกช้ำทำก่อสูญเสียเป็นคนอาภัพนั้นคนตาบอดจนทั้งภายนอกจนทั้งภายในภิกษุทั้งหลายคนตาเดียวเป็นไฉนบางคนเกิดมาในโลกนี้มีสติปัญญาแต่การแสวงหาทรัพย์สมบัติข้าวน้ำโภชนะอาหารยวดยาดพาหนะเลือกสวนไร่นาเขาเป็นคนมั่งคั่งโดยโภคทรัพย์ไม่ขาดแคลนใช้จ่ายเพื่อบำรุงบำเรอกามแต่เขาไม่มีสติปัญญาที่จะแสวงหาอริยทรัพย์ส่วนไหนที่เป็นศรัทธาส่วนไหนเป็นศีลเป็นหิริเป็นโอตตปะความอายชั่วความกลัวบาปอะไรของเขาก็ไม่มีจาคะปัญญาเขาไม่มีทั้งนั้นขะหุสุตตะการสดับตรับฟังเขาไม่มีเขามีแต่ปัญญาแสวงหาทรัพย์ภายนอกส่วนทรัพย์ภายในเขากลายเป็นคนอาภัพขับแค้นเรากล่าวว่าเป็นเหมือนคนตาเดียวกายสะเพทังปรมมรณาเมื่อเขาแตกกายทำลายขันตายไปแล้วทุกขติงโลกังอุปชติอันนี้ถือว่าคนตาเดียวหาได้แต่ทรัพย์ภายนอกเทนี้คนสองตาเป็นฉะไหนบางคนในโลกนี้เกิดมาเขาจักร่ำรวยอยู่ในกองโภคะหรือเขาจะยากจนข้นแค้นก็ตามเขาไม่ย่อท้อไม่หวั่นไหวไม่ก้มหัวให้แก่ความชั่วร้ายเพราะการแสวงหาเพื่อดำรงอยู่เขาแสวงหามาเลี้ยงชีพโดยชอบธรรมเมื่อเขาได้มาแล้วเลี้ยงตนเองอยู่เป็นสุขแล้วเขายังตั้งทักขิณาทานอันสูงส่งอันเกื้อกูลแก่สวรรค์อันเกื้อกูลแก่เหล่าสมณะพราหมณ์ผู้ทรงศีลเขายังแสวงหาทรัพย์ภายในอันจะนำไปสู่ชีวิตที่ดีงามอุโภวิชยปฏิปันโนโหติปุคโลเป็นบุคคลผู้ปฏิบัติตนเพื่อชนะโลกทั้งสองโลกนี้เขาก็ชนะโลกหน้าเขาก็ชนะเป็นบุคคลผู้ตั้งมั่นในศีลเป็นอยู่ในธรรมนี่ชื่อว่าเป็นผู้มีศีลนี่ชื่อว่าเป็นผู้มีธรรมนี่ชื่อว่าเป็นคนสองตากายสะเพทังปรมรณาสุขติงโลกังอุปชติแต่กายทำลายขันแล้วก็ไปสู่สุขตินันทิโตเทวโลกสมิงโมทันติกามิกามิโนเพิดเพลินในเทวโลกเป็นนั้นว่าคนสองตาก็คือคนวันนี้พวกสองตามาแสวงหาทรัพย์ภายในหาศรัทธาหาศีลหาความอายชั่วกลัวบาปมาสดับตรับฟังพระหุสุตตะแล้วก็มาแสวงหาจาคะหาปัญญาจาคะตัวนี้จะแสดงออกไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจแล้วเขาจะว่าจาคะมีเงินมีทองแล้วเอาไปเที่ยวบริจาคตรงโน้นตรงนี้มันน้อยไปนั่งอยู่ตรงนี้แหละเราได้ทานนั่งอยู่ตรงนี้แหละเราได้บริจาคอารมณ์หงุดหงิดเร่าร้อนขี้เกียจกระวนกระวายเราบริจาคปริจาคอสลัดออกอย่างยิ่งสลัดออกอย่างยิ่งอารมณ์อันใดวุ่นวายในจิตในใจก็สลัดออกไม่ทำตามใจมันรีบสลัดออกสลัดออกสลัดออกเอโสหิอริโยจาโคยะทิทังสโภปฏิปฏินิสขาเอตังวทามิภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าจาคะอันประเสริฐอริโยอันประเสริฐจาโคจาคะอันประเสริฐสูงสุดสภูปฏิปฏินิสขาคือการสลัดความยึดมั่นทั้งปวงออกไปออกไปเพราะนั้นไม่ใช่ธรรมดานะที่เรามานั่งสมาธิกันอยู่นี่เราจะต้องนั่งสลัดยืนสลัดเดินสลัดอารมณ์ที่มันมาก่อกวนไม่ให้อยากมาทำอย่างนี้อยากจะให้เราไปกับมันคนเป็นจำนวนมากทำไม่ได้นะอย่างนี้นะ มีเงินเป็นหมื่นล้านมานั่งสมาธิภาวนามาฝึกฝนอย่างนี้ก็ไม่ได้เงินแสนล้านซื้อให้ความสงบสู่จิตใจไม่ได้เพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยจึงมีสิ่งที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ยว่าอยังสมาธิอริโยอานามิโสติปัจจตันเยวะยานังปัสสติตัวนี้ดูมันจะเป็นข้อที่สามที่เราสวดกันมาอยากจะให้ทำความเข้าใจว่าสิ่งที่เป็นสมาธิจริงๆเมื่อเราทำสมาธิให้เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์เป็นสัมมาสมาธิแล้วมันจะมีความรู้ห้าอันปัจจตันเยวะยานังอุปชติความรู้เฉพาะตัวอันนี้ไม่ต้องถามใครครูบาอาจารย์ที่พูดพร่ำสอนอยู่อย่างนี้จนเหนื่อยเนี่ยแม้จะพูดคำเนี่ยพูดเรื่องที่เรายังไม่เห็นเนี่ยเราเชื่อยู้แต่มันไม่เชื่อดอกมันเชื่อยู้แต่มันยังมีส่วนไม่เชื่อเพราะมันยังไม่เห็นแต่ถ้ามันเห็นมันประจักษ์เข้ามันเชื่อของมันเองมันรู้เฉพาะตนมันจะเชื่อครูบาอาจารย์เข้าไปอีกเป็นร้อยเท่าพันเท่าเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมโอ้สิ่งที่ท่านพูดจนเราเบื่อเนี่ยเราเบื่อจนเบื่อจะฟังแล้วเรื่องนี้ไม่เชื่อแต่วันนี้ห้ามไว้ไม่ให้เชื่อก็เชื่อมันจึงมีคำว่าปัจจตันเยวะญาณังอุปจติญาณคือความรู้เฉพาะตัวจะเกิดขึ้นไม่ต้องถามไปทางตรงนั้นเราจะต้องทำให้สัมมาสมาธิเกิดขึ้นคือมีสติใช้มากนะเมื่อกี้เดี๋ยวเราบอกกันนะว่ามีสติหาประมาณไม่ได้มีปัญญาเครื่องดำรงตนมีปัญญารักษาตนมีสติเจริญสมาธิหาประมาณไม่ได้สมาธินี้ถ้าขาดสติแล้วไม่เป็นสมาธิสมาธิเป็นมิจฉาสมาธิเป็นบ้าเป็นบอวิปลงวิปลาสนั่นคือมิจฉาสมาธิแก้กันไม่ได้นะแก้กันไม่ได้สมาธินี่อย่าทำด้วยความประมาทต้องทำด้วยความเคารพทนุถนอมละเอียดอ่อนเมื่อกี้มีคำหนังที่เราสวดกันว่าอะยังสมาธิงอะกาปุริโสปุริสะเสวติปัจจตันเยวะยานังปัจจติสมาธินี้อันคนเร็วๆเสพไม่ได้จะทำเร็วๆทำล่วงๆไม่ได้เข้าไม่ถึงถ้าเข้าถึงบ้าไปเลยเพราะทำแบบเร็วๆทำแบบลวกๆทำแบบไม่มีสมาธิทำแบบไม่มีสติสัมปชัญญะเพราะนั้นที่สำคัญที่สุดคือสตินี่คืออะไรขอพูดให้เข้าใจชัดๆกันมากๆกันหน่อยก่อนว่าเอามันสักหลายๆภาษาหน่อยสติเนี่ยถ้าจะพูดเป็นภาษาภาคกลางก็บอกว่าความระลึกได้ระลึกได้ที่นี้ภาษาบาลีท่านว่าสติสันสกฤตท่านว่าสระแปลว่าแล่นลูกศรจิตที่มันแล่นไปเร็วๆไปรู้อะไรต่ออะไรเร็วๆหัดให้มันแล่นเข้าไวๆทีนี้ถ้าพูดเป็นภาษาภาคอีสานมันจะได้คำหนึ่งว่าหูเมือหูเมือนั่งไปเนี่ยให้หูเมืออย่างหูเมือสี่อันสติปัฏฐานสี่เอาภาษาบ้านเฮามากันนะมาปึ๊บปึ๊กใช่ป่ะภาษาบ้านเฮาสติปัฏฐาน4ก็ว่าหูเมื่อ4อันแน่หูเมื่อกายานุปัสสนารู้สึกกายรู้สึกกายมีสติตั้งไว้ในกายพูดเป็นภาษาบ้านเราว่าหูเมื่อกายหรือสิว่าเล่า 100% ว่าหูเมื่อขี้ย่ำไข่ขิ้งห้อนหูเมื่อขิ้งขิ้งก็คือกายเป็นคำโบราณเกินไปนอนรับแล้วคำบางขิ้งยังอุ่นๆบ่ทันได้ตายด้วยในขิ้งอุ่นๆนะคันขิ้งเย็นจ่อยแปลว่าตายคือกายเย็นเอามือไปคำดูกายเย็นตายหูเมื่อขิ้งหัวจะได้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ากายจริงๆนั่นคือลมหายใจกายนี่แปลว่ามูภัสสกายโย กลุ่มแห่งผัสสะเวทนากายโยกลุ่มแห่งเวทนาสิ่งใดที่มันเป็นกลุ่มๆเป็นหมู่ๆเรียกว่ากายเอาดินเอาน้ำเอาไฟมาลมมารวมกันเป็นกลุ่มเนี่ยจึงเรียกว่ากายมหาภูตรูปกายัญญตลาหังภิกขเวเอตังวัฏฐามิอัสสาสัพพสาสังภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่ากายอันหนึ่งในกายทั้งหลายคือลมอัสสาสัพพสาสะนี้แหละคือลมหายใจเข้าหายใจออกหูเมื่อขี้งให้หูมือเจ้าของหันใจเข้าหันใจออกมันลืมล่มเลยมันเป็นบ่างอกแงกแงกมันนั่งสมาธิคือบักโหน่งน่ะเห็นมันลืมล่มแล้วมันเป็นบ่างอกแงกแงกกันมาแล้วนั่นน่ะบ่ฮู้เมื่อขี้งก็อย่าไปถือสาแก่เพราะว่าสติสตังแกไม่มีแกก็เป็นไปตามกรรมตามเวรของสิสั่งกรรมสั่งเวรเมื่อแต่ก่อนมื้อนี้มันเป็นวันพระวันพระคนโบราณเรียกว่าวันทิพย์พวกอินเดียเขาเรียกว่าวันทิพย์วันเทวดาวันพวกเทพพวกทิพย์พวกหูทิพย์พวกตาทิพย์มาตรวจโลกเท้าจตุโลกบาลมาตรวจโลกเพราะนั้นวันนี้พวกเทพลงมาพวกทิพย์ลงมามาดูคนดีมาดูคนชั่ววันนี้ฝนมักจะตกฝนตกวันศีลคือฝนนั้นเป็นตัวแทนเทวดาเทโวไหลหลังคนโบราณมาคือฝนตกลงมาเรียกว่าเทโวไหลหลังในภาษาอินเดียก็ว่าสัมมาทาลังสัมมาทาลังว่าฝนโดยชอบบางทีก็ว่าสัมมาเทโวฝนที่ตกมาโดยชอบทีนี้ถ้ามันตกลงมาอยู่ดีๆมันร้อนๆฝนตกลงมาเขาก็ร้องว่าเทโวเทโวโรหณาจะปราณีเหเทวดาลงมาแล้วเหครับคนอินเดียเขาจะไอเทโวนั่นคือเทวดาเพราะนั้นวันฝนตกวันพระฝนตกและในวันพระนี่ผีบ้ามันจะขึ้นวันพระเพราะในวันเช่นนี้เป็นวันที่คนดีเขาทำดีที่พวกเทพพวกทิพย์เขาเห็นคนที่ไปทำบาปหยาบช้าในวันพระโดยไม่อายบาปไม่อายชั่วกลัวบาปไม่เกรงพวกเทวดาฟ้าดินเขาก็เห็นวันพระจะเป็นวันที่ถูกลงโทษหนักบางทีคนดีๆไปทำบุญทำกุศลแต่พวกคนชั่วหัวเราะเยาะในวันพระว่าพวกบ้าไม่มีเรื่องมีราวอะไรไม่ได้ทำอะไรหาบข้าวหาบของไปวัดไปว่าไปเลี้ยงพระสมณะภิกษุหัวล้นๆเขาหัวเราะบอกคนโง่บาปชนิดนั้นย้อนพอตายไปตกนรกหมกไหม้มาเกิดเป็นมนุษย์กรรมเบาบางแต่ถึงวันพระกรรมนั้นยังตามให้ผลเป็นบ้าในวันพระผีหลอกผีเพจมักสิหลอกในวันพระเพราะกรรมอันนั้นยังให้ผลอยู่ในวันเช่นนี้เป็นวันที่เขาเห็นวันที่ควรเว้นบาปแต่ตนเองกับทำบาปเหนือผีบาปพอมันมึงไก่วันศีลเดี๋ยวพ่อหันว่าฉันวันศีลผิดปกติเลยได้พูดนั่นว่าฉันคนเรามักจะพูดกันอยู่บ่อยๆแต่คนไหนไม่ค่อยจะเต็มเต็งนะว่ามึงเล่าลายบาปมึงใหม่มึงไก่วันศีลเดี๋ยวพ่อจะคำเหอะว่าฉันบางทีเอาผีบาปเนี่ยเป็นปฏิทินเลยเห็นมันแปลกๆมันเหตุบทคือเอ๊ะมันจะคำละนอมเหมือนมันคือสีแปลกๆนอคนนี้เนาะเอาผีบ้าเป็นปฏิทินเนี่ยคนโบราณนี่ก็เหมือนกันยิ่งมาเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยเอาสติเป็นใหญ่เลยสตาทิปเตยาสัพเพธรรมาธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีสติเป็นใหญ่สมาธิปมุขามีสมาธิเป็นประธานเป็นประธานไอ้ประธานก็ผู้เป็นใหญ่มันคนละคนกันนะเหมือนในหลวงกับนายกรัฐมนตรีนะนายกรัฐมนตรีต้องทำงานควบคุมพวกคณะรัฐมนตรีการบริหารตุลาการนิติบัญญัติอะไรต้องดูแลนายหลวงท่านก็ไปนั่งเป็นประธานจ้ะมีอะไรท่านก็ดูนั่นสมาธิเนี่ยเป็นหลักสติเป็นใหญ่จึงบอกว่าเธอจงเป็นผู้มีปัญญารักษาตน มีสติเจริญสมาธิหาประมาณไม่ได้เถิดมานั่งตรงนี้อย่าไปหวังอะไรมากหวังเอาสมาธิหวังเอาสติมากๆสติสัมปชัญญะมากๆสมาธิดีเองแต่ถ้าให้สมาธินำหน้าสติดิ่งถึงเวลาดิ่งแล้วไปก็สงบเป็นหัวต่อไปเลยเวลาออกมาแล้วก็ล่องลอยไปตามสภาพแห่งธรรมุทัศน์คือสิ่งที่มาปรากฏในจิตจิตที่ขาดสติขาดสัมปชัญญะก็หลงไปเลยบางทีก็หลงว่าตนเองดีตนเองรู้อะไรต่ออะไรบางทีมันก็ไปเลยสิ่งที่ไม่ควรพูดมันก็พูดสิ่งที่ไม่ควรทำมันก็ทำมันไม่มีสติบ่มีความหูเมื่อบ่หูเมื่อขี้เพราะนั้นท่านจึงให้เรารู้จักกายมีสติอยู่ในกายการหายใจเข้าการหายใจออกนี่จะรวบรวมกายทั้งหมดเลยเหมือนกับเราจะไปปิดมะพร้าวไปเด็ดเอามะพร้าวลงมาเนี่ยเราไปปิดทีละลูกทีละลูกมันลำบากเอามาทั้งพวงเลยไปตัดเอาแส้งไงมันผลมากถ้าเราอยากจะรู้กายเพียงแต่รู้ลมหายใจอย่างเดียวจะรู้หมดทั้งกายทีนี้เวทนาหูมือขิ้งกูมือขิ้งหูมือกายต่อมาก็หูมือคว่ำลองเขียนด้วยว่าหูมือคว่ำรู้จักความคนโบราณเพิ่นบอกโอ้ยมันบ่จักคว่ำคนแล้วได้หั่นว่าซั่นมันบ่จักคว่ำคนแล้วได้จะไปถือสาวน่ะไม่รู้ความอะไรล่ะเดี๋ยวนี้ในความรู้สึกของเรามันเป็นอย่างไรมันเกิดท้อแท้มันเกิดหดหู่มัน